środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 30 października, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. O tym, że uzasadnione jest przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją, mówi w Polskim Radiu minister Stanisław Żaryn. Kilkudziesięciu członków Hamasu zginęło podczas nocnej operacji sił Izraela. Tragiczny wypadek na budowie w Hamburgu, zginęło co najmniej 5 robotników. Uzasadnione jest przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister spraw wewnętrznych. Zgodnie z wcześniejszą decyzją, tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy obowiązują do 2 listopada. Stanisław Żaryn powiedział, że działania służb na tym odcinku przynoszą widoczne efekty, a do tej pory skontrolowano ponad 100 tysięcy pojazdów. Widzimy wyraźnie, że to pozwoliło na pewną reakcję łańcuchową, to znaczy zarówno Polska, jak i całe wszystkie kraje na bałkańskim tak zwanym szlaku migracyjnym zaczęły inaczej podchodzić do kontroli tych granic wewnętrznych, również strefy Schengen, a mamy świadomość, że presja migracyjna i ruch migracji do Europy będzie trwał i to wymaga adekwatnej odpowiedzi wszystkich krajów. Kontrole są prowadzone tylko przy wjeździe do Polski. Ich celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Izrael rozszerzył militarną operację naziemną w strefie Gazy, poinformował rzecznik izraelskich sił obronnych Daniel Hagari. Potwierdził też, że w trakcie nocnej operacji siły Izraela zlikwidowały kilkudziesięciu członków Hamasu. Kontradmirał powiedział także, że wojsko izraelskie jest rozmieszczane wzdłuż północnej granicy i jest gotowe na każdy scenariusz. Dochodzi tam do regularnej wymiany ognia na granicy Izraela z Syrią i z Libanem. Na północy siły IDF są w stanie najwyższej gotowości. Rozmieszczamy je wzdłuż całej granicy. Wczoraj w Syrii nasz myśliwiec zniszczył wyrzutnie, z których ostrzelano Izrael, a w Libanie nasze lotnictwo zaatakowało cele Hezbollahu. Kontynuujemy działania przy granicy. Każdy oddział, który Hezbollah wyśle pod granicę, zostanie zlikwidowany. Każda grupa terrorystyczna, która spróbuje ostrzelać Izrael, zostanie zlikwidowana. Podczas nocnej operacji izraelskie lotnictwo za pomocą dronów ostrzelało bazę Hamasu w Gazie. W ataku zginęło około 20 osób. Ostrzelane zostały również cele na zachodnim brzegu. Tam zginęło kilku ekstremistów z Hamasu. Nowe dane o ofiarach po stronie palestyńskiej podało kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Z tych informacji wynika, że w izraelskich atakach na strefę zginęło co najmniej 8300 osób. Wśród zabitych jest prawie 3,5 tysiąca dzieci. Izrael zaczął bombardować Strefę Gazy i wysłał tam wojsko w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października. Po stronie izraelskiej zginęło wówczas 1400 osób. Ponad 200 zostało porwanych. Kierujący watykańską dyplomacją arcybiskup Paul Gallagher rozmawiał rano z ministrem spraw zagranicznych Iranu na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poinformowało o tym biuro prasowe Watykanu. Dyrektor biura prasowego Matteo Bruni w krótkiej nocie poinformował, że inicjatywa wyszła ze strony irańskiej. Napisał, że arcybiskup Gallagher wyraził poważne zaniepokojenie stolicy apostolskiej wydarzeniami w Izraelu i Palestynie. Stwierdził, że za wszelką cenę należy uniknąć eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem. Dodał, że zdaniem Watykanu współistnienie dwóch niezależnych państw, Izraela i Palestyny, daje szansę na stabilny i trwały pokój. Islamscy fundamentaliści w Iranie za jeden z najważniejszych celów swojej polityki zagranicznej uważają całkowite zniszczenie Izraela. Iran wspiera islamskie organizacje Hamas i Hezbollah. Tydzień temu irańscy wojskowi grozili zbombardowaniem Hajfy, izraelskiego portu na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Co najmniej 5 robotników zginęło w wypadku na budowie w Hamburgu na północy Niemiec. Zawaliło się rusztowanie. Służby ratownicze wciąż poszukują pracowników, którzy zostali zasypani gruzami, mówi rzecznik prasowy Hamburskiej Straży Pożarnej Filip Baumann. Rano doszło do wypadku na placu budowy. Rusztowanie wpadło do szybu windowego na 8 piętrze. Kilka pracowników zostało tam uwięzionych. Obecnie trwa trudna akcja ratunkowa prowadzona przez Straż Pożarną. Możemy potwierdzić, że 5 osób nie żyje. Wypadek miał miejsce w dzielnicy Hamburga Hafen City, jednej z największych projektów budowlanych w Europie. Ewakuowano cały plac budowy, w tym około 700 pracowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknem coraz słoneczniej na północy i północnym zachodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy do 17 w centrum i 19 na południu. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Za chwilę pojawi się także Monika Suszek i zabierze nas w świat Euronetu, Unia Europejska i nowe przepisy, jeśli chodzi o nielegalne treści w internecie. To tylko część z naszego spotkania, bo także oczywiście kalendarium muzyczne, fajny film, a tam reżyser filmu miało cię nie być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. Jak tam w tym wielkim świecie uśmiecha się do nas, albo nie? Monika Suszek w studio. Dzień dobry. Ten świat wielki uśmiecha się, szczególnie chyba ten wirtualny świat i te wszystkie algorytmy na platformach społecznościowych, o których będę dziś opowiadała. Uśmiecha się, ale to nie jest wcale taki przyjazny uśmiech, wręcz przeciwnie. Oj, uśmiech kobry. Zaczynajmy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu porozmawiamy o złych praktykach big techów i szeryfach. Szeryfach i kto będzie tym szeryfem? Można powiedzieć, że Unia Europejska w ramach rozporządzenia, które ma stać się konstytucją dla internetu, tak się o niej szeroko mówi. Mowa oczywiście o akcie o usługach cyfrowych, w skrócie DSA. Główny cel to poprawa bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej w Europie. Jednocześnie ma się on też przysłużyć małemu biznesowi w sieci, opanowanej jednak, jakby nie patrząc, przez cyfrowych tych gigantów. Ostatnio bardzo głośno było o rzekomym wycofaniu się Twittera, dziś znany jako Platforma X, z Europy. Co prawda Elon Musk zdementował pogłoski. Rzecz jest jednak bardzo ciekawa, bo geneza sporu dotyczy regulacji, które mają uwierać największe korporacje. W tle są oczywiście hasła walki o wolność słowa i my o tym dziś będziemy mówić w naszym cyklu, co jest dozwolone, co jest przemilczane w dostępie do informacji w internecie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Yeah. Euromed Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Powracamy do naszego tematu związanego z dezinformacją, z platformami społecznościowymi i z nami, czyli z człowiekiem. Kto decyduje o doborze treści na platformach społecznościowych? Czy to jest jeszcze człowiek? Czy to już jest algorytm? Z nami jest ekspert do spraw bezpieczeństwa danych, Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie i w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest? Ufać czy nie ufać tym algorytmom na platformach społecznościowych? Bo mówi się, że algorytmy wpływają, albo może mocniej, decydują o tym, co będziemy oglądać, co będziemy czytać, co będziemy konsumować w internecie. To może ja zacznę od takiej bardzo dobrej wiadomości. 17 lutego w przyszłym roku, 2024, platformy internetowe będą musiały się bardzo poważnie zmienić, bo wtedy wchodzą przepisy dotyczące właśnie platform internetowych, Data Service Act, czy Akt o usługach, jak to oni mówią. I tam będzie wpisany wprost zakaz właśnie profilowania, czy wyświetlania nam treści reklam opartych o dane wrażliwe. Więc tak jak dzisiaj platformy mogą generować pewne nasze zachowania, bo nie generować, może generować treści, czy podpowiadać nam reklamy, treści, które są oparte na nasze dane wrażliwe, to w przyszłym roku to się zmieni i będzie zakaz, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, wprowadzania takich reklam. Czy kto decyduje? Trochę my decydujemy o tym, poprzez to, co klikamy, gdzie klikamy, skąd jesteśmy, co udostępniamy o sobie, z kim się zadajemy, kogo lubimy, kogo mamy w naszych kręgach, więc trochę jest tak, że to algorytmy decydują, co nam wyświetlają, jakie treści podpowiadają, ale jednak jest też tak, że my mamy trochę wpływ na to, ile prezentujemy w sieci, w tych mediach społecznościowych o nas samych. Ale to my tak nieświadomie o tym decydujemy, bo to, że zapatrzymy się na jakiś jeden post albo dłużej przytrzymamy palec na odpowiednim wpisie, to jest taka nasza nieuświadomiona sprawczość. Tak, tak, to prawda. Jest wiele czynników, które wpływają na to, co nam się wyświetla i my nie wiemy o tym, że to, że się wyświetliło nam akurat ta informacja, ta reklama, czy ten post, czy to zdjęcie, może wpływać, może być zdeterminowany takim czynnikiem, o którym właśnie nie mieliśmy pojęcia, że tak jest. Na przykład rodzaj telefonu, który używamy, rodzaj systemu operacyjnego, który mamy na telefonie, czy to jest komputer, czy jesteśmy o tej porze dnia. Gdybyśmy wiedzieli o tym, to może byśmy bardziej świadomi tego używali, ale z drugiej strony też te platformy muszą wziąć większą odpowiedzialność za to, żeby nas informować, użytkowników, o tym, że na bazie czego, na bazie jakich informacji są generowane te treści, które nam są wyświetlane, no bo ja bym nie podejrzewał, że na przykład nie wiem, osoba, która jest ser pleśniowy, to może być bardziej zainteresowana poglądami na przykład bardziej lewicowymi albo bardziej prawicowymi. Ja tego nie wiem, tak? Więc może gdybym wiedział, że jest pewien związek pomiędzy tymi czynnikami, to może bym nie prezentował informacji na temat tego, że lubię akurat dany produkt, dany ser pleśniowy. Tak, ja teraz strzelam, oczywiście nie ma czegoś takiego, ale tu o to chodzi, tak, że są pewne korelacje, których my nie wiemy, pewne związki są pomiędzy różnymi danymi, a my tego kompletnie nie wiemy, a platformy nas nie informują o tym właśnie, dlaczego tak jest, że to widzimy, tak, że dlaczego ta reklama, ta informacja się nam pojawia non-stop, albo żyjemy w tak zwanej bańce informacyjnej. Nie informują, bo mają też pewien cel na to, aby dostarczać właśnie takich treści użytkownikowi? To jest trochę ich wiedza taka tajemna, którą oni próbują skryć, bo te ich algorytmy, my badamy je oczywiście i naukowcy je badają, tylko że do końca nie wiemy, jak one działają, bo oni to ukrywają, więc oni nie informują tak wprost, nie mówią wprost, że na przykład jeżeli używasz myszki zewnętrznej do komputera, a nie touchpada na komputerze, to coś oznacza. Oni tego nas informują. Oni nam generalną taką informację przedstawią, że sposób użytkowania komputera czy sposób użytkowania danego urządzenia, czy komputera, czy telefonu. To jest bardzo ogólnie, my tego nie wiemy, więc oni nas informują teoretycznie zgodnie z przepisami, bo nie muszą bardzo szczegółowo, ale te szczegóły mają dla nas znaczenie, bo potem odpowiednia reklama, odpowiednia treść wyświetla nam się w tych mediach społecznościowych. I jeszcze na koniec wspomniał pan właśnie o akcie o usługach cyfrowych. Od 17 lutego przyszłego roku ma on zacząć obowiązywać. To będzie taki strażnik, to będzie taka awangarda walki właśnie z dezinformacją, która gdzieś tam też przejawia się na platformach społecznościowych? Na pewno to będzie awangarda na takim tle światowym, bo Europa bardzo mocno przoduje w tych regulacjach. Czasami niektórzy mówią, że za bardzo i są takie pogłoski, że właśnie Elon Musk chce się wycofać z portalem X z Europy. Z kolei aplikacja Threads od Mety, czyli od Marka Zuckerberga, nie weszła do Europy właśnie z uwagi na ochronę prywatności. Więc zakładamy, że faktycznie może być tak, że ten 17 lutego przyszłego roku, kiedy w pełni wejdzie, bo częściowo ten akt już obowiązuje, on zmieni trochę te platformy, w szczególności jeżeli chodzi o prezentowanie nam reklam, bo wszystko to się pojawia w tych mediach, to nazywamy ogólnie reklamami, ale w szczególności w zakresie właśnie danych wrażliwych, czyli tak jak dzisiaj można to robić zgodnie z prawem, czyli prezentować na pewien content, czyli zdjęcia, muzykę czy obrazy, treści na podstawie naszych danych wrażliwych, czyli nie wiem, pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądy polityczne, przynależność do związków, czy zdrowie, czy seksualność nasza, to od tego lutego będzie zakazane, więc nawet nie będzie można wyrazić zgody na to. Więc zakładamy, że te platformy bardzo powinny ograniczyć te algorytmy, które nie powinny bazować na naszych danych wrażliwych. Na danych zwykłych oczywiście będą mogły. I to jest worek otwarty, ale na danych wrażliwych nie. Więc liczymy na to, że jednak one opamiętają się i czy to będzie awangarda na arenie międzynarodowej, pewnie tak. Zobaczymy, jak inne części świata pójdą, czy będą kopiować, czy nie, czy będą naśladować nasze rozwiązania europejskie. Zobaczymy. Na pewno jesteśmy, jeżeli chodzi o świat, to przodujemy, jeżeli chodzi o regulacje odnośnie ochrony prywatności, ochrony internetu, żeby był po prostu lepszą domeną życia ludzi. O tym wszystkim tłumaczył nam ekspert do spraw bezpieczeństwa danych Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie i w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.

W roku 2001 światło dzienne ujrzał ostatni i przy okazji 10. studyjny album Michaela Jacksona Invincible. Podobno płyta powstawała przez ponad 4 lata, a jej nagranie kosztowało $30 milionów, co czyni ją jednym z najdroższych albumów, jaki kiedykolwiek powstał. Pomimo imponującego rozmiaru albumu, tradycyjnie dla Michaela Jacksona olbrzymi fragment materiału odrzucono. Spora część utworów znajdujących się na pośmiertnym albumie Escape pochodzi właśnie z sesji nagraniowych do Invincible. Płyta spotkała się z dość chłodnym przyjęciem krytyków, ale nie zaszkodziło jej to w trafieniu na pierwsze miejsce list sprzedaży w aż 10 krajach. I jeszcze jedna rocznica, już nie płytowa, a urodzinowa. W roku 1939 na świat przyszła Grace Slick, wokalistka zespołu Jefferson Airplane, czyli hipisowskiej legendy psychodelicznego rocka. Kojarzona jako muzyczne medium pokolenia hipisów, tuż obok Janis Joplin mocno wpłynęła na wprowadzenie kobiecego akcentu do muzyki rockowej. Poza Jefferson Airplane występowała w grupie Starship, która była kolejnym wcieleniem zespołu. Nagrała także 4 solowe płyty. Na swoim koncie ma takie słynne kompozycje jak Somebody to Love czy White Rabbit. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that Mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hooker smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. One man on the chessboard, get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom and your mind is moving. Kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz, a przed nami The Rolling Stones, Angry. I'm